Dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 września, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyglowski, zapraszamy na serwis Trójki. Ciąg dalszy negocjacji w sprawie rekonstrukcji rządu i nowej umowy koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy. Większa strefa płatnego parkowania w Warszawie i pięciokrotnie wyższe kary. Na wokandę w Londynie wraca ekstradycja Juliana Assange'a do Stanów Zjednoczonych. Trwają prace nad przyszłą strukturą rządu. Finał poznamy na początku jesieni, mówi wicepremier Jacek Sasin. Minister aktywów państwowych w programie pierwszym Polskiego Radia przyznał, że kwestie personalne i kształt rządu są cały czas negocjowane. Pierwsza runda, taka poważna runda za nami. W tym tygodniu będą one kontynuowane, jak wielokrotnie zapowiadaliśmy. Ta rekonstrukcja odbędzie się na przełomie września, października, czy raczej na początku października, więc jest jeszcze trochę czasu. Pracujemy również nad właśnie tą strukturą. Mogę powiedzieć, że w tej chwili te rozmowy idą nie tylko dynamicznie, ale również są bardzo konkludywne, czy tak naprawdę zmierzają rzeczywiście do tego, żeby te ustalenia dosyć szybko zapadły. Nowa umowa koalicyjna i zapowiadana rekonstrukcja rządu będą tematem dzisiejszego spotkania władz Zjednoczonej Prawicy. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia poprzednio rozmawiali w środę. Unia Europejska kończy pracę nad sankcjami wobec przedstawicieli białoruskiego reżimu. Na wstępnej liście nie ma jednak prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Część krajów Unii uważa, że należy pozostawić otwarte kanały komunikacji. Polska podkreśla, że oprócz sankcji potrzebna jest też unijna pomoc finansowa i ekspercka. Wstępna czarna unijna lista, co do której jest zgoda, liczy 17 nazwisk. Docelowo ma się na niej znaleźć około 30 osób. Polska podkreśla, że odpowiedzialni za fałszerstwa wyborcze i przemoc muszą być objęci restrykcjami, ale konieczne jest także konkretne unijne wsparcie. Na przykład pomoc w systemowych reformach struktur państwa, mówi ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Wolność i demokracja wymaga również określonych warunków ekonomiczno-społecznych. Za tym musi iść również pewien rodzaj gospodarczej emancypacji i uzyskanie podmiotowości w tym wymiarze ekonomiczno-gospodarczym. Zdaniem ambasadora komisja powinna szybko przekazać fundusze na konkretne programy dla Białorusi, w tym m.in. na duże projekty infrastrukturalne i na przykład na pogłębienie współpracy w dziedzinie energetyki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Od godziny większa strefa płatnego parkowania w Warszawie. Obowiązkowe opłaty wprowadzono na kolejnych ulicach na Woli i Pradze Północ. Zdecydowali o tym mieszkańcy w referendum. Mariusz Niedźwiecki. Tereny, które objęła, to na Woli przede wszystkim okolice Nowego Zagłębia Biurowego przy rondzie Daszyńskiego i otoczenie nowych stacji metra Płocka i Młynów, a także Powązki. Liniami granicznymi są Aleja Prymasa Tysiąclecia, linia kolejowa z Warszawy Zachodniej do Centralnej i linia obwodowa od Lasku na Kole do Dworca Gdańskiego. Na Pradze to okolice metra Szwedzka i Dworca Wileńskiego, a także ulica Jagiellońska i otoczenie Ogrodu Zoologicznego. Godziny działania strefy są takie same jak w centrum, opłaty również. Mieszkańcy mogą dostać darmowy abonament, trzeba zgłosić się do jednego z punktów obsługi pasażera. Co ważne, drogowcy zapowiadają dalsze powiększenie strefy, na początek na Ochocie, także na wniosek mieszkańców. Wyższe są także od dziś mandaty za brak biletu parkingowego. Podniesiono je z 50 do 250 zł. Julian Assange stanie dziś przed sądem w Londynie. Po przerwie spowodowanej pandemią wznowiony zostaje proces w sprawie ekstradycji twórcy Wikileaks. Stany Zjednoczone chcą sądzić Australijczyka za opublikowanie tajnych dokumentów. Krytycy widzą w nim człowieka, który naraził ludzkie bezpieczeństwo i życie, bo pokazanie dokumentów mogło ujawnić szpiegów, mogło skierować reflektor na aktywistów i dziennikarzy działających w niebezpiecznym rejonie świata, albo też ujawnić procedury zabezpieczające życie żołnierzy. Ale dla obrońców Juliana Assange'a ta rozprawa to rozprawa w sprawie wolności mediów, w sprawie tego, jak wiele politycy i generałowie mogą ukryć przed obywatelami. USA chce sądzić Australijczyka za nielegalne pozyskanie i opublikowanie niejawnych dokumentów z wojen w Iraku i Afganistanie. Najpierw sąd w Londynie musi jednak zdecydować, czy w prawie królestwa istnieje przestępstwo podobne do tego, za jakie twórca Wikileaks sądzony miałby być w USA. Zwolennicy twórcy Wikileaks zapowiedzieli na dziś protesty. Nie pierwsze, bo stoją przy Julianie Assange'u od niemal dekady. Tyle trwają amerykańskie próby postawienia go przed sądem. Niemal 7 lat Australijczyk ukrywał się w londyńskiej ambasadzie Ekwadoru. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Pierwsza lodówka społeczna stanęła w Gdyni. To prosty sposób na pomoc najbardziej potrzebującym. Każdy może przyjść i włożyć do lodówki oryginalnie zapakowaną żywność. Osoby potrzebujące zabierają to, czego im brakuje. to pozwala być człowiekowi, który potrzebuje też anonimowym. Taką potrzebę ci ludzie mają. Nie chcą się też ze swoim niedostatkiem jakby obnosić, więc mogą tutaj przyjść o każdej porze dnia i nocy, bo lodówka jest cały czas pełna i mogą wziąć te produkty, no i przede wszystkim zaspokoić te podstawowe potrzeby i nie być głodnym. Wyjaśnia ksiądz Piotr Matuszak. Lodówka znajduje się przy wejściu do Dolnego Kościoła Ojców Franciszkanów. To był Serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Pech, nie fart, przypadek. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie Nowak Dżokowicz, najlepszy na tę chwilę tenisista na świecie, nie gra już w wielkoszlemowym US Open. W czwartej rundzie w spotkaniu przeciwko Pablo Carreño Buście został zdyskwalifikowany. Dżokowicz nie zrobił tego specjalnie, ale sędziowie nie mieli wyboru. Musieli go zdyskwalifikować. Wcześniej odbyli oni naradę. Serb oczywiście próbował się tłumaczyć, ale na nic się to zdało. Po złym zagraniu tenisista uderzył dość mocno piłkę za siebie. Ta trafiła w głowę sędzinę, która padła na kort. Stała dopiero przy pomocy innych osób. Amerykańscy komentatorzy podkreślali, że wszystko było przypadkowe i nie było tutaj złych intencji Dżokowicza, ale regulamin w tym przypadku jest jasny. He's clearly not looking at her with any intention to hit her. He's still looking to the side when he hits it, but hitting it hard towards the back fence. Najwyżej rozstawiony tenisista w Nowym Jorku nie zagra w ćwierćfinale US Open. Pojedynek zakończono w pierwszym secie, gdy przegrywał on z Hiszpanem Bustą 5-6. Cała sytuacja była bardzo smutna. Dziękuję Bogu, że poszkodowanej sędzinie nic się nie stało. Przepraszam wszystkich za problemy, które wyniknęły z mojego zachowania, napisał w oficjalnym oświadczeniu Nowak Dżokowicz ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Co poza tym w Nowym Jorku? Do ćwierćfinału awansowała Naomi Osaka po wygranej w dwóch setach z Annette Contaveit. Nie awansowała zwycięzczyni imprezy na Flushing Meadows sprzed 4 lat Angelika Kerber. Przegrała też w dwóch setach z Jennifer Brady. Wracamy do Europy, do Lombardii konkretnie. Tu na torze Monza pod Mediolanem doszło do sporych niespodzianek w Grand Prix Włoch Formuły 1. Zwyciężył po raz pierwszy w karierze Pierre Gasly przed Carlosem Sainzem i Lancem Strollem. Robert Kubica tymczasem, tak jak zawodził kompletnie w F1, tak nadal fatalnie ściga się teraz w serii DTM, bez porównania mniej prestiżowej i z bez porównania mniejszą konkurencją. Podczas wyścigu w Assen zajął 14. lokatę na 16 startujących kierowców, pewnie powie, że ciągle się uczy. W żużlowej PGE Ekstralidze Petard Sparta Wrocław przegrała 44-46 z moimi Bermudami Stalą Gorzów, prowadząc niemal przez całe spotkanie. Mniej emocji było w drugim wczorajszym meczu. RM Solar Falubas Zielona Góra 52-38 pokonał Fogo Unię Leszno. W sprawach siatkarskich na kilka dni przed wznowieniem rozgrywek plus ligi Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-1 pokonała PGE Skrebełchatów w meczu o Superpuchar Polski, a nasi piłkarze dziś o 20.45 grają z Bośnią Hercegowiną w Lidze Narodów, gdyby ktoś zapomniał. I na zakończenie wiadomość z pogranicza sportu i wydarzeń ludycznych. Kamila Wybrańczyk, znana tylko z tego, że jest narzeczoną Artura Szpilki, pięściarza staczającego się po równi pochyłej, zadeklarowała występy w Fame MMA, czyli w walkach w klatce dla osób szerzej rozpoznawalnych. I proszę nam uwierzyć, że wiele krajowych serwisów sportowych czyni z tego wydarzenie najwyższej rangi. Naprawdę. Tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie po 17:00 opowie Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu intensywne opady deszczu, a na Pomorzu burze. Poza tym pogodnie, ale miejscami pojawią się też chmury. W Przemyślu 14 stopni, w Suwałkach 17, w Warszawie 18, w Gorzowie 19, w Legnicy 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku do marca nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, to możesz dostać rabat nawet do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji. Raty 0% do marca nie płacisz oraz promocja do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch VarioSpeed Plus. Klasa A++ za 1599. Taniej o 200 zł. I nawet do 50 rat 0%. RRSO 0%. Łap ultra okazje w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po 9. Witamy. Byle do 13. Aleksandra Kaczkowska, dzień dobry. Ryszard Jaźwiński, dzień dobry. A wraz z nami od razu dodam Agnieszka Łukasiewicz, która audycję realizuje i wspiera nas spoza studia, Dariusz Pieruk. Zaczniemy filmowo dzisiaj nasze spotkanie do 13. Bardzo mnie to cieszy, szczególnie, że ja też dorzucę od siebie dzisiaj absolutnie filmowe akcenty. To może na początek to maleństwo, bardzo magiczne maleństwo, a opowiem o nim za chwilę. You speak and I hear violins. It's magic. The stars desert the skies and rush to nestle in your eyes. It's magic. Without a golden one or mystic charms, fantastic things begin when I am in your arms. When we walk hand in hand, the world becomes a wonderland. It's magic. How else can I explain those rainbows when there is no rain? It's magic. Why do I tell myself these things that happen are all really true? When in my heart I know the magic is my love for you. It's magic. It's magic. Why do I tell myself these things that happen are all true? When in my heart I know the magic is my love for you. It's Magic, Doris Day. I to jest utwór, który pojawił się w jej debiutanckiej roli filmowej. Ja bym się tym razem nie dał nabrać, że jest to na przykład współczesny utwór nagrany w takim starym stylu. No nie, zdecydowanie. Od razu wiedziałem, że to nie to. Romance on the High Seas to w tym filmie Michaela Curtiza. Pojawiła się Doris Day w głównej roli i właśnie przepięknie śpiewała It's Magic. No to piękny akcent na 15, już prawie minut po 9. Zapraszamy do pisania do nas. 13@polskieradio.pl. Zostaniemy w archiwum muzycznym, ale teraz sięgniemy po utwór, który no całkiem niedawno przez Patrycję Kass został odświeżony. Feeling mighty lonesome, I haven't slept a wink. I walked the floor and watched the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down brew. Talking to the shadows, 1 o'clock to 4, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee since the blues caught my eye. No to jest dopiero utwór, którego tylu artystów nagrało naprawdę na przestrzeni lat, że to aż jest niesamowite. Rosemary Clooney, Rail Charles, Sinéad O'Connor, Patricia Kass i Marianne Faithfull, między innymi w tej długiej liście. Nie tylko wielu artystów, ale rzeczywiście same znakomitości. A przy okazji, bo to już jest ta pora, pozdrawiamy Nową Zelandię. Tam. Bardzo ciepło pozdrawiamy Nową Zelandię. Dziękujemy za miłe słowa dla nas, bo w Nowej Zelandii to już się zaczyna, mam nadzieję, piękny wieczór. Niech taki będzie. No tu za oknem słoneczko powoli wychodzi, co jest dobrą informacją, bo może nie wszyscy będą musieli tą czarną kawę tak od samego rana w dużych ilościach. My mamy zaparzoną. Mamy przygotowaną, ale to jest myślę też dobry moment dla wszystkich, żeby napić się pierwszej, może drugiej, a może niektórzy już nawet trzeciej kawy. Przypominamy, Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut po dziewiątej, przepraszam cię. Nie spojrzeliśmy na siebie po prostu. Nie spojrzałem na zegar, ty spojrzałaś. Ja spojrzałem na maila. Pan Adam z Rudy Śląskiej bardzo zadowolony, że tak muzycznie dzisiaj zaczynamy, no ale będzie różnorodnie. No powolutku zaczynamy, bo trzeba się rozkręcić i państwo, i my. No to teraz dla tych, którzy na przykład nie mają przy sobie akurat świeżej kawy albo muszą jeszcze chwileczkę poczekać, aż się zaparzy. Z albumu Let Love Rule z 89 roku. Oczywiście przesterowany jak zwykle, bo on bardzo lubi Lenny Kravitz. Takie eksperymenty, no tak. Ale to rzeczywiście jak łyk, a może nawet od razu dwa łyki kawy. Tak? Tak. Tak, prawda? Tak się poczułem. Tak, no dobrze, no to idźmy w tę stronę. W tę stronę, tak. Ale znowu sięgniemy do archiwum. No to próbujmy. Zobaczymy, jak tym razem. Wywołujemy to słoneczko. Już widzisz, już podejrzałeś. Już podejrzałem, tak. 13@polskieradio.pl. Zapraszamy bardzo ciepło do kontaktu. I pozdrawiamy wszystkich, którzy już do nas piszą. House of the Rising Sun. Thank you. House of Rising Sun i oczywiście The Animals, 64 rok. No, pani Beata od razu zareagowała na ten utwór. Po pierwszej nutce. No ale nie, pisze, że to był pierwszy utwór, na którym uczyłam się grać na gitarze. Dziękuję za wspomnienie, ale ja myślę, że wiele osób się uczyło grać na gitarze. Tak, to jest ten jeden z tych klasyków. Ten utwór, który na to pozwalał. Zapraszamy do reklamy. Przez te super oferty oszalałem. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie prawdziwie bezprzewodowych słuchawek Sony z technologią ExtraBass do 18 godzin pracy na baterii zapłacisz 389 zł, oszczędzając 30 zł. Wspierajmy razem polskie szkoły, przekazując im laptopy. Dołącz do akcji MediaMarkt i Zenek Dzieciom. Kupując pomagasz, bo liczy się każdy zakup. Szczegóły na mediamarktdzieciom.pl. MediaMarkt. Mamusiu, boli mnie gardło. Gardło, kochanie, pokaż. Czerwone, zaraz coś poradzimy. Ale ja nie lubię tych tabletek. Wiem i dlatego mam dla ciebie Lizaka Naturcept Med. I ten Lizak pomoże? Tak, Lizaki Naturcept Med leczą podrażnienia, łagodzą ból oraz nawilżają i chronią gardło. A muszę brać jeszcze tamte tabletki? Nie musisz. Pan doktor powiedział, że wyrób medyczny Naturcept Med Gardło Lizaki to najlepszy wybór na ból gardła u dzieci. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. 100% satysfakcji dzięki najlepszej kombinacji cen i ofert na używane modele Volvo w ramach oferty Volvo Select. Tylko podczas dni otwartych Volvo, tylko między 14 a 19 września. Wybierz swój sprawdzony w 100 punktach samochód, skorzystaj z leasingu 100% oraz odbierz nowe akcesoria o wartości do 15 tysięcy złotych. Po prostu odwiedź najbliższy salon Volvo i wybierz samochód dla siebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak się zastanawiam, gdzie teraz może być Arkadiusz Ekiert, bo był widziany już dzisiaj tak. W budynku przy Myśliwieckiej, ale nie ma go obok nas. Na pewno gdzieś niedaleko i na pewno też z gościem. Informator ekonomiczny. Witam serdecznie. Dzisiaj poniedziałek, więc moim i Państwa gościem jest Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie. Dzień dobry państwu. Panie Pawle, myśmy się schowali dzisiaj. Nikt nas nie widział. Znaczy, no, widziano nas podobno na korytarzach, ale nie jesteśmy co prawda w ogródku, bo troszkę zimno, prawda? Spadła temperatura. Może nas nie widać, ale będzie nas słychać. Będzie nas słychać, to na pewno. A skoro tak, to porozmawiajmy o podatkach. To jest też pana działka poniekąd publicystyczna, ekonomiczno-publicystyczna. No bo szykuje się rewolucja, zwłaszcza dla dużych firm. Chodzi o firmy tak zwane komandytowe. Wyjaśnijmy, co takiego się szykuje? Spółki komandytowe, które nie są osobami prawnymi, tylko podobnymi spółkami do spółek cywilnych, można powiedzieć. Zresztą bardzo często jest to forma działania nawet nie tyle dużych podmiotów, tak jak pan powiedział, ale firm rodzinnych. Otóż takie spółki mają występować w roli podatnika podatku od osób prawnych, czyli fiskus to uzna za jeszcze jeden twór do opodatkowania. Oczywiście oprócz tego, że wspólnicy też płacą podatek od swoich dochodów. To jest ogłoszone, w piątek zostało ogłoszone, jako forma walki z nadużyciami, no, które rzeczywiście prawdopodobnie były. W takich spółkach jeden wspólnik może być po prostu nieujawniony i może być osobą nawet zagraniczną. Podobno prowadziło to do dużych nadużyć. Ale myślę, że przede wszystkim jest to podyktowane pustkami w budżecie w związku z sytuacją kryzysową. Tak, nie wiem, czy dużo się z tego wyciągnie. W każdym razie może być to spory szok dla tych, którzy działają w tej formie, a to z tego co wiem jest kilkadziesiąt tysięcy firm. A czy to nie jest tak, że po prostu zamiast pieniądze z podatku trafiać by miały gdziekolwiek indziej, to będą trafiały do naszego budżetu? Może to tak jest pomyślane? No każdy minister finansów myśli o tym, żeby jak najwięcej do budżetu ściągnąć. No jeszcze tylko trzeba dodać, że w odróżnieniu od tak zwanego estońskiego CIT, bo to jest taki projekt nagłaśniany przez Ministerstwo Finansów na 50 sposobów od ładnych paru tygodni, to ujawniono po cichu i gdyby nie my, dziennikarze z kilku mediów, to by pewnie wciąż było tajne. Praca zdalna 2020. Jesteśmy, okazuje się, gotowi na tak zwany home office, czyli pracę w domu. Gorzej jest jednak z prawem pracy. Tutaj to prawo pracy nie nadąża z tymi wymuszonymi przez pandemię jakby zwyczajami, powiem tak, nie tyle zmianami, co zwyczajami. No i kolejna porządną nowelizację kodeksu pracy, która miałaby tą pracę home office jakoś uporządkować, prawda? No, rzeczywistość nam wyprzedza prawo. To widać nie od dzisiaj, to jest nie pierwszy przypadek taki. Pracownik, który nie pojawia się fizycznie w firmie, jest trochę trudniejszy do skontrolowania. Mhm. Często pewnie trudno wyegzekwować od niego to, co mógłby robić. No, ale jeśli to jest praca zadaniowa, no to jaki to problem? Jeżeli to jest praca zadaniowa, aczkolwiek to nie zawsze tak można ułożyć. No tak. Zresztą doświadczenia tych kilku ostatnich miesięcy pokazują, że owszem, w wielu przypadkach to się sprawdza i można na trwałe zredukować powierzchnię biurową, bo pracownicy w biurze są po prostu niepotrzebni, ale też w wielu przypadkach menedżerowie, kierownicy narzekają na to, że trudno ten zespół pobudzić do pracy zespołowej. Gdzieś znika ten duch zespołu, którego jeszcze na razie żaden Zoom ani Skype nie zastąpi. No i właśnie, praca w domu, koronawirus, kwarantanna, zostańmy w domu. No i właśnie, mamy puste sklepy w centrach handlowych i na ulicach. Coraz więcej tych pustych sklepów jest. Przenieśliśmy się jednak do internetu, jeśli chodzi o zakupy. Pewnie trochę tak, a z tymi punktami gastronomicznymi to jest tak, że to jest trochę smutniejsze, bo tu się nie da tak zupełnie przenieść do internetu. Mhm. Można sobie zamówić nawet wykwintne danie, ale zjedzone ze styropianowej tacki to średnia przyjemność. To już nie jest to, bo to jest jednak pewna usługa. Wiele restauracji po prostu nie przetrwało tego kryzysu i musiały się na trwałe zamknąć albo zmieniają właśnie właściciela. Więc tu jest dość duży problem. Natomiast z tą sprzedażą przez internet, no tak, no wszystkie wynalazki albo ich większość wynika z ludzkiego lenistwa. A tutaj akurat to lenistwo w niektórych przypadkach jeszcze zostało zalegalizowane. Człowiek siedzi w domu, nie chce mu się ruszać do sklepu. No i nieuchronnie to jest nowe zjawisko. Trwałe pewnie. Czarne chmury nad klientami banków się zbierają, no w sensie takim, że nadchodzi droga jesień właśnie dla nas, dla klientów banków. Opłaty jeszcze nigdy nie były tak wysokie. Sam się ostatnio zdziwiłem, kiedy pobierałem gotówkę z bankomatu. Ja cię kręcę. Chodzi o to, że trzeba zapłacić banki żyjące z odsetek od lokacji kredytu. No a te odsetki są historycznie niskie. No właśnie, no to nie mają z czego żyć, wobec tego wprowadzają opłaty rozmaite. Ja tylko mam nadzieję, że opłaty za logowanie się do serwisu bankowego internetowego nie będzie. Mhm. No. Inna sprawa, że poważna kwestia może być dla banków w związku z ogólnym kryzysem, może rosnąć odsetek klientów, którzy nie spłacają swoich kredytów, no, to też jest koszt. No i ostatnia informacja, taka sobie ciekawostkowa, jak to zwykle u nas bywa. Okazuje się, że najdroższa moneta świata znów trafia na aukcję. 7 lat temu kupiono ją, uwaga, za 10 milionów dolarów, a chodzi o tak zwaną monetę o nazwie Flying Hare Liberty Dollar. To bardzo ładna moneta, przedstawiająca taką, jak z nazwy wynika, z rozwianymi, falującymi włosami boginię. Ale myślę, że to dobra lokata kapitału. Taka niezależna od bankowości internetowej, rozmaitych opłat. Na pewno na tym można zyskać. To wszystko na dziś. Przypomnę, naszym gościem był dzisiaj Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Miłego dnia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Marian, trzeba by Antkowi wyprawkę do szkoły kupić. A co on potrzebuje? No mówił, że laptopa, tablet, słuchawki, jeszcze drukarka by się przydała. O. Ale mówił, że spoko, bo teraz można w Media Expert nawet 50% rabatu dostać. Teraz skomponuj swój zestaw szkolny w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność.

kosmos po całą listę. Wysyłam w kosmos po całą listę. Komety noszą do niej. To też po pierwszej nutce. No oczywiście, no to wszyscy znamy przecież. Obcy astronom mówi, że nie, no młodsze pokolenie może nie znać. A to klasyka polskiej muzyki, obcy astronom. Oczywiście Republika. Tak. To ja może przypomnę o tym, co zwykle w poniedziałek do 13, bo na przykład zawsze około 11.30 spotykamy się z Grażyną Dobroń i tak też dzisiaj będzie. To instrukcja obsługi człowieka. No a poza tym, co ty sądzisz o nietoperzach? One mają taką opinię jednak wampirycznych istot. Ja sam nietoperek. No właśnie, a dzisiaj może spróbujemy obalać rozmaite mity. Polskie gatunki nietoperzy są jednak raczej owadożerne, o czym nie wszyscy wiedzą. O tym też porozmawiamy. Ja bardzo lubię nietoperki. No to dzisiaj taki przeleci tutaj przynajmniej jeden albo dwa przez nasze studio. Ale za jasno jest. Studio. No za jasno teraz. Przyciemnimy. A to dobrze, tak, to będzie, dobrze. Będzie dobrze i zgasimy światło. Porozmawiamy też o benefitach pracowniczych, bo okazuje się, że teraz coraz trudniej zatrudniać właśnie nowe osoby, jeśli nie ma określonych korzyści pracodawca do zaproponowania swoim nowym pracownikom. O tym również. No, czyli zrobiliśmy się wybredni. Tak. Pracownicy oczekują chociażby konkretnego ubezpieczenia medycznego, albo na przykład oczekują karty sportowej. Różne są wymagania, jest ich coraz więcej. No i też oczywiście przyglądamy się w tym tygodniu 34. Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, czyli Festiwalowi Wybranych Polskich Filmów Fabularnych. On trwa już od soboty i dzisiaj również połączymy się, to tak za godzinę właśnie, z Tarnowem, bo to festiwal, któremu Trójka patronuje. No i jeszcze, nie wiem, czy mówiłeś, instrukcja obsługi człowieka. O instrukcji tak, mówiłem o Grażynie Dobroń. Po 11.30, tak, już niedługo, po 10.00 mamy płytę tygodnia i tą płytą akurat w tym tygodniu jest album Teraz grupy Neony, który ukazał się w zeszłym roku. To po 10.00, tuż chwilką po 10.00, a przed 10.00. Teraz już przed 10.00 do... No, widzisz, chciałam powiedzieć to, co ty powinieneś powiedzieć. Ty powinnaś powiedzieć Trójkami. Trójkami wystąp. A ty powinieneś powiedzieć? Do 3 razy sztuka. You Give it away now. To jest give it away. A on śpiewa give it away now. Red Hot Chili Peppers. Taki ma pomysł na interpretację. Jestem ciekaw, jaki dzisiaj masz ty pomysł na trójkami występ albo do trzech razy sztuka, bo chyba to nie będą dwie inne wersje tego utworu. Nie przypominam sobie, zdecydowanie żebym takie znał. No właśnie. Zdecydowanie nie. Blood Sugar Sex Magik to z tego piątego studyjnego albumu przed momentem Red Hot Chili Peppers. Nomen omen, 29 lat minie 24 września od momentu wydania tego albumu, co jest znowu niesamowite, bo utwór brzmi jakby był nagrany kilka lat temu, a nie 29 lat temu, ale to też jest historia muzyki, to no taka, powiedziałabym, poważna historia muzyki. Red Hot Chili Peppers znać należy. Moja przygoda z Red Hotami zaczęła się w sumie właśnie od tego albumu. On mnie bardzo ujął. Blood Sugar Sex Magik. To na czym będą trójki dzisiaj wyglądać? No już się domyślam. Już odpowiadam. Tak. No trzy utwory Red Hot Chili Peppers. W każdej godzinie. W każdej godzinie. No to nie w każdej godzinie, bo mamy cztery godziny. No to w każdej kolejnej godzinie, w kolejnych dwóch na pewno. Ale może nie przypadkiem. Czwarty. Nie przypadkiem mówię, że w każdej godzinie, bo w każdej godzinie też jest moja propozycja muzyczna. I to jest właśnie ten moment w tej pierwszej godzinie. A dzisiaj może nie będą to jakieś wielkie niespodzianki, ale też mam klucz. Mam klucz. To będą wyłącznie piosenki nagrodzone Oscarem, oczywiście w kategorii najlepsza piosenka. I też to mój wybór taki z ostatnich 15 lat, bo najstarszy utwór pochodzi z 2006 roku. Wtedy właśnie ten utwór otrzymał statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej. Terence Howard z filmu Pod prąd, między innymi o tym, jak to jeden pan bardzo próbuje być raperem. Things in the street, got a couple hoes working on the changes for me, but I gotta keep my game tight like Kobe on game night, like taking from a hoe, don't know no better, I know that ain't right, done seen people killed, done seen people deal, done seen people live in poverty with no wheels, it's fucked up where I live, but this is how it is, it might be new to you, but it's been like this for years, it's blood, sweat and tears when it come down to this shit, I'm trying to get rich before I leave about this bitch, I'm trying to have things, but it's hard for a pimp, but I'm praying and I'm hoping to God I don't slip. You know it's hard out here for a pimp, when he tryna get this money for the real, for the Cadillacs and gas when it's spent, will cause a whole lot of bitches jumping shit. You know it's hard out here for a pimp, when he tryna get this money for the real, for the Cadillacs and gas when it's spent, will have a whole lot of bitches jumping shit. It seems like I'm ducking, dodging bullets every day. Niggas hating on me cause I got holes on the tray. But I gotta stay paid, gotta stay above water. Couldn't keep up with my hoes, that's when shit got harder. North Memphis where I'm from, I'm 7th Street bound. When niggas all the time end up lost and never found. Man, these girls ain't with group things, leave a big headache. I'm hoping every night they don't end up being dead. Wait, I got a snow bunny and a black girl too. You pay the right price and they're both you. That's the way the game goes. Gotta keep it strictly dripping. Gotta have a hustle tight. Maybe change all these women. You know it's hard out here for a pimp, when he tryna get this money for the real, for the Cadillacs and gas money spent, will cause a whole lot of bitches jumping shit. You know it's hard out here for a pimp, when he tryna get this money for the real, for the Cadillacs and gas money spent, will have a whole lot. Oscarowa piosenka z 2006 roku z filmu Pod prąd.